abanyasaye cyabe kikorete mirime meko emiya n'abana abanyasaye bagende rwocya se ubusyo wanyasaye na komya na manere na egendo kende na banko gokere kigima ekero na arenge mu moraria yo minto kero mayo ntirimbiye mo na soko ngarigania na somete bite binge ebinge kigima wetera sere die yega abanchwa niho na ikaransete asere die yere asamangana abantu bagukwana nkanyara ko banko ligereria abantu munekero kwa batire yemo nkuoro kiere retie nga kayogo kwa nakoru ahe ningo enamba yao ya oro rekaase screen onye gukoro rekana kuru ense etari yeito ya Kenya gusere ya nebanga ne ense ya Kenya neban Tanzani neban Australia na be ukoro kia aso monta ategerete koru na aso monta kunyara kwa ba ategerete buli kuoro kia keraba tirini eye nkama kuligereria enamba ya abantu bagotegerera ere die yeiga nkanyora nigo ekoeba abantu kiribu 15 kiribu 15 na emo kiribu 14 nkama kwebuli nga bamuranya sawo ne ngaki kayinkurusi amangana nga mangana nteri abana banya sawo abantu bali nerango isika ngaki ende kero tokumira na wosimana na se conference abantu abanga tokorogi in yoranya to abantu osene 5 na ekato bekira ditia abande na bora be abange pitora ete ne merongi gusine miya ya mokoli te miya ya mo ase abantu bala tegerere lakini wano ligire liya abana wa minto ere eti abantu bago tegerere la koruchinse mo chionsi na koene kerikegima moiguro momuro umorandi yoyo minto Robert ukwana kurua sensi ya Katari Katari nensi ya igotoka uarabuni asaba arabu abangina lakini nga nkonyara bale bako kora emere mo nkonyara bale bako tegera linga yenye saye mwaiguro ubororo nobo kongu bagende etu kuitira senge ncho watabu hati obo sibore pono irango muno morandi ya pasta abu ulianga onye teri ya redie ye iga wana wa mintu lehirongo ja kumanyatuwa renge Robert kurukatale uyu oro mwano mintu kuru nya marani kegogi pono ere tiye na boya ambaka kesandu se na Texas yo moraria na boya ankora nkarenge la linga kwa ikana ende ende nga lika vere nga inki tora akolele ere tiye ya igete nene ei kira abana banya saa chinsi nyonyo chinsi kakie songo chara abana bamin lea rumo baso nkulie na linga matangaso igoro yese igie regatia wa Israeli na abantu batoko na Philippines osaba Philippines ni gona arora na aligere lio umong noyo mo abana ba yumba baite tu abana bane muna akolera akachigo sumore tuki esenge ncho chisegi chiroro chibete tense ama tukanga bere ikomiga abantu bakure kibo ki amakombora kurutwa aba Israeli bagoita abantu gari bono bagendete kuita na ari ase ukanda wa wa Gaza ni ebuli nga ki mpati kitoka bwate ntwe ekero to wikaransa twaragira umate na renge tikolye do mongno linga omongno ya bana ba akirubane bakure moikaransa inga aswe gotera nga nyasembe yamono ase ninjo kuande ndire nasawa itoba akwe ekera abana baye ba akiru bakure abantu babwatu bakorera bagutama kiro muntu agutama gukia taiko yora sati geta abana baye abana ba minto nkibono totago kere nkitota tageri omone na kya tenga ikera karengera linga ntobwate ki sababu chosi pi choko baka na komoto ginya sai pia mona kero korari geri omorandia oyo minto pasta Kefa Yonga kura tuegeri yari igoro ya amatera abantu abagotera amatera isika gusibaro seti amatera ebanya terete abande bagatera sencho baetere tobororo no bororo bakanyara kwa baka barike wetera sa matera ya tobeke chinguru eke atokumira na intu makongwaya ekibona kyare kogera lero nkarengera linga inkitora kwa tigatoli ya ligoro ya okomo bakanyasae Nabonda atebo kumubaka nyasaye ose komotoge nyasaye ege songo nda atebe nga kumubaka nyasaye na komotoge nyasaye bono nkie bukwego kwa na igoro yo komotoge nyasaye igo tume ose na lina abekile bieke usi na angakie ndi ose nsego kebeka asege songo nga what the Bible has to say about worship, I mean praise. Ama ege swahili ora atewe nga ni nini ni jambo lipi Biblia inalosema kuhusu kumsifu Mungu. Bono ayana leo na nataka tuligereria bancho na nyuma totala ligereria na lekoga ni tuile chinga ki kiabe na soko saba ekeronko ba esegete nene nga nchediko na ligereria eto ere edio nkarole mereme miyago kora na ende mune nchire gendete koranda aba atobane na wadane kuri yenga negosori kumbe toje konyora ngatu asiye kelu isike kero twa chaire gose twa chaire gotori ka kero kwale twa setori igo bali toge ndete go support retio igo nale ko bayene keri ngali yesandiro ri yesari alio liarole kadire bono tige toge ndete ko liburugera omone nyasae atoga chire chibutu cheto litukoliria kirawo cha kuria abana baye igera abo mogoko wetera se eredieye matera maya muna wano mwongi na morao mano mama mbiye muna aswa matera maya watere na yanda ayuale chikoni na rombi ya na abande palimo buwate di bagari yoko sina ko kompos ya saa tiga aba sisi ni motere romo na chinga kimore moyo wono tiga tusa wangu tata nya saa umuana no mwikongo chenu hoye kwe bako no palini kia watu anchele watu lenda toweka Texas na hindo watuira ni vya na kubwa mwono watu umiane wiki ntangani kuse chumie ntangani nyuma yoko umiane kuitu wa Texas lero ama gana tuwa abeto kuriele mune abantu abana vao asobu wa matevienka nga kituga neirie tunya akoba toko baka senka mune familia kuse mune amate elie nyasae kero yomu itali geririe nga uikiraniria nsee mei usitara anyikirania na kira anyarekane tu anyikiranirio uva akwe na kwego vonene na nga kiende kira anyarekane ngantura ikirania kakinya soo tu avirini tangani na inde utuoro kira zitu nyaka watoko yikirania kato kenda kumia soo iku wense uwanja kuwa otika kukoleke kurubono kuhika kare na kare ikia tu avoto semeta sita lichiria Yesu Kristo Roma Boria amina. Bono abanchwa niko nale ko bari gani abade abake na banena ndo si asimura abategerari asoko genda asamariko ekero nkwari gani mwongino yu minto Yunes anyare ko bogo tuere sera iguru ya okumubaka amini ekibungo kieto kiri tanga ni kira vege utu tanga na asa mangana tuwa vetu kwera tuligere linga nyasao ito kira agutunge taye agantunga inche agatunga abakungu baitu iga tutungete kirenga kiabwate kenene nga kyumu banyo nyasai akali kokwanira iguru yoko motogi nyasai bono ninga niyo minto mongna Yunis onyako wa utosomele tabu gisaye meronge nene sato ekebungo kia eke meronge vena kemo tuibunga kie kokwana lera nige kote wanga avantabu ne tonge gire elinde baralie ogotagi wakwane ainde ilorera abanta buone tongeire elinde baralie ogotagi wakwane bono oyongo kuburia manganaya ngo kwana manganaya na niga okwana kuchia semo Isaya numubanio nyasaye na ngakiende nyasaye nigare kutumia babani asichinga kichia etile oba eresa oba okuwa nikore kwaye ilinda babani abanya kwa bako teria abantu baye bali atungiri wono gaira nyasaye nigakare kukuwa na gocha se Isaya okumatenga Isaya tegerera igonta getote ili abantu aba nchembie kana atungite nga abantu aba inche na tuongete batebie banyale ko babakoraria ogutulika ogotogi kwa kwane igonga isale ya honi kakate neine akara koto teringa ki abatuwe spitu atonge tunanyasai ense moto airuwe nene noko raria huko togi wakwangu kwa nyasai igongo ondevu ensi utonge tuwe amo na nyasai ense ma airuwe nene kegima neria nga anyare kovo koraria huko togi wa kwa nyasai oyoro motongi oyo ototongete wana wanitu wono ase nse meyoko baka usia otogia na bona atakora adigere liyevi chiyo onye ake opake nka yao abu mino nyumba anonsi ya sokare ora adigere li nga kinga kichie nyasao ya ototongete tuwaidida ase nse meye moyoko tanga sana igoriyoko raria gosiyoko raria igoriyoko togi wakwaye kelon kuligere ya kinka chinyenge chiriti ya kinerepe obo kresto na monomuna aba kresto abarandi baliberi itangani abarandi balikuru nyaguta aba angina bali aba koro kuru nyaguta na aba gaka bali aba koro kuru nyaguta aba lisi bali aba koro kuru nyaguta na aba angina bali aba koro kuru nyaguta ni wakua leko genda muna bono nche kelona alengo mokatoriki ina chiete asomo ngino ya minka igotoka bobasi bobasi alitibo ekanisa ya nyabonge na nigona menyate no mumurabu ekanisa iyo rengo mwalimu one bono ekera aligo ntoma nage ndororo e weekend na kuyi ndagere kisitwa mete skuru wa saa tambe igona aligo ikororo litukoria e sabato morogoma na ekerona ikiroro e ndona le konyora omong no mwabo niga le konyara koba ale ko twaligania morogoma ke ikire ige mesa amatera ma kube kwe mesa paso me ke bungo pa ma go saba omong na bweruete ole ko mubakanya sa amatera ba gotera biya nkaboni nga, oh, what a blessing family. Nani, eme chinele ya kale. Kwa leko nyoranga, haba antubata nga chisa chiekile choko saba. Haba antubawansi pi emesa. Endakira ya ruwa, ya kunekirwa, ya kumekiru, yani ya kunekwa. Na kire ya kunekirwe, ona haba antukia banga lende, tiyatora asaba. Vasaba, vatero gotera. Eke bungo gya somwa bas bone kero ba kore nende basaba bone mwaja akoragire ndagira enka chinke ekyo eke ene bali ba kore te go paka rero ga chinke chinchi bwata masese niwa chinke ekyo oise koro kuri e chinka mune ekyo oise chi family ekyo amasese ni ustir naro rama nene bono abumba liba tenene de chinga kichiria baka uundua obu ya wako motoge nyasaye baka uundua obu ya wako motoge nyasaye baka inyonga kia saa batuonge kia kia batuonge tepakole baka nyaka wawo geikira ni wana abale rotwa ikire keolie keiga kieji korela no muobo abo muobo ntuka inyure tego se chinga kieji iga choko beke nse maso utangasa wose koraria okotogi kwa nyasaye asenge nchama ya tokore ili ono twalgo ikira kiro yo mamba nyense meye iga na igenire ngoti ya twa ngeri go dibito ibigo abacho koro baito kuru maega ngoja go ikira wale ngesi bare kuru wa obororo kinga kikiamo nga baba ose sokoro ose mago koro na totigere to omwando woko mubakanya sai ono nakia ko isaya kara wote biwa na nyasaye nga ki abanto bane abana tuongire nchomo nyene abanta ava na abanche na tuongire nchomo nyene wano bateri banyako wako raria igoro yongo togi wakwane inki wako raria yongo togi wakwanya sae asenge ncho oba tuongire igono yungwe toyo mtomu anchoa ya sae utuongire ensema kwa hile yao na uko mwaka useko motogia oralie na komotogia nabora motoi wetu na samatera nabora motoi wetu na samarandia nabora motoi wetu na sokwegeria abami ntego yeri ngali ya sai ene arembe mokwa irwe onyara ko bawokomorarie nyasaya soko motoria senchirijo bono na petro nabwa tenseme ya makari kukwanera egiera agere nainde onyara ko bawokomotoria nyasaya kegima enseme ya monero riego sepete akare kukwane kala osameta byatite nanga ibere sato na ekebungo amene pite ntangani ibere ekebungo gya kianda nabwa ten kwanara ko tebyo roroyo mito yunes kwanango Ahora me llamo de Banga Corende y Luena Babiale, Abachore, Abacuan y Bogoruoti, Bomoruoti, Ella Sacuega Chonu, Abantubaña Sao Mañene, Muña Alecora y Agua Coracua y Cuago Nene, Oyo Barangere Chicurua somos un té, Ocha somos Basoye, Huogo Cumia. Amina. Mong na yune si awantomba kubolia Texas, ino mong na leo so meraka yare, nga si jinga kinko ila nereala, kire ndo mwanena lako kwenye nga kiende, onyara kwa wako kenda. Mbuya muna soso moku ya. Awa nchua, ni goto lege sa kukia vene. Ege sa kukia wa kuwani. Ense ya vene nchenu. Awa ntubwa vene. Edito nya leko batu koraria obuye bwanya sai nyasaa orio torangere dikomwo musunte ime omusunte muri ega mwa gaite kinyaso abantu bari aba gaite kitumba tu abantu baya baga akire ba kwa chimkubokia abantu baya ega abenge ibago ba koleta mwana yo gukumya abantu bari gaiza nga kiende kangiba itu asenge nchiyo voibi ekiara konya babele notified asike nyoro babele earmarked nga toko konyora naende kabele engombele buo enge ni na vora itu asenge nchiyo wamu manyete nga no moibi lakini eke homo nena morangere kuruwa sobo sunto yomo litu eke lima aka morangere gocha sobo rabugo kumi mother's light kono Kero ya moyo ojura angere iwe igokuru asobu umosunte wote asobu rabu oteri iwe anyare koba okumubaka nyasaye ilonga nonyina ari asikinka chita abana baminto oligere rie nkenya sako ete diga ko yete kero koro mongi na kukwari ganibia moga kukwari ganibia abana niko bako iwerete niko moyo karaseme samuara agera Niko mogo sabaso bwamo abana mbanya kogenda bage kucyaka kunyinya sore abana niko bamo manyite nyasaye abana niko bako bayaransi baba tere ya matera maya sinka bone kiroko nyora yonse okore kana sinka yao niko gane idiote yo monenga nyasaye mbiye mono asenkere yo munya ka mukuruo okubaka no komotoya asenge nje ayo maya bakore Igo bona abatu arangeri igwe ko rwase kinkera a okinkera kimbe ku bwa mono abanyasa atobwata niri amone kinke kitobwate abange na abaita abwabaya abaga kabaita abaya no yeto ko rasigikani bona kero kwa ikira asomo ko ranga bami ndo ne sa kukia bene abantu ba bene amachore ba bene teto muzenya nyasambi ya mono niye ko bomogo ko monene igonga Awa saa chambale tuanche tekuwe gokia kuite gotere meino. Eme inero ne miye na bogotera onye kuhuche nga nego konye. Lakini na vera aweta konye sobo gimobo nubo maruchu woye. Pono mkipkia renge kiambu ya totera matera ato konye sobo gimobo. Nubo gimaboguchu woye. Ubo gimaboguchu woye mbolibu akare na kare. Igonga umu anchugo saba anchovane. Nyasawa ito otora angeiri aswe nchila ya vene. Otula angekuruwa somo sunte, yoto nyare kwa toko wa tomo wa kena komotogia senge nja, otula angekuruwa somo sunte, uchia sobo la buwa vene. Iyo nga chinka chito chare konyara kwa chiko ikira chinyma nyobu yobo iga, tiamba teri wa banchwa, digo tuwa otuwa le kanise buwa teriberera, e kanise le moyo. E kanisa nona barandi bago tuwa le kasiye ngorora sobo rai. E kanisa nonye na babuata ni abarayi baratwaro bworora so kworokereria na koira takine senge joto tamonyeti totota etikoligere tola ya monena tokoleire asato rangiri koru na ndikaya toikiri na ngakie na kiyo tobera konkuru gojara kawato kumubaka kuseko mtoki nyasaye wano eke tawa kiyara ilani ikomine sato eke mungu kiyi ikomine bitano eronga kiyara kukwano mwongi na yunez nero niye kote wanga kaki goete la sale kwa ndela kwa nyasaye kumwakagio kumotogia eke nke ya ye okwa makweme nwa ya ito eye kuhoro kia elieta ya ye Ono, ni maitenga wa ntombaro babu atebara kuwa na mariogia nyugo kuwa na atere besi, atere siprana, atere tena. Nye nchenda bande mbao kwenye abu ata mariogia onsi pi. A, nomoveke ki pote, ani aeta alete ki. Ono, ama ntomuna haba yiga tuensi pi, haba na wamintu. Emenu ya itunya saa atwa hile. Tunya haka watoko lueke nguansi kuchia sare, asoko motogia. Eri ndo kwa mawevi koba vietu, tunya haka wabiku rovi ya seri italiaye. Tunya aleko batoko motogia. Bami nito chinka chito tuangile kwa motogia. Na ekeronko ya kono observation ya na alise toku si. Telo tuwa lengo ororo. Na wana aleko ororo. Chinka nchile kuwa leko enda watara buri. Kuwa teba nga evuri. Enkeye nga kinanya tonera. Na senge nche yaki. Chinka kichia lengo ororo. Chia vikire nse mochi ogo saba. Chinka kichia vikire nse mochi ogo soma maliko. Chinga kichia vikire nsemo asingi nchiyo hotela. Chinga kichia vikire nsemo abantu bakula agira subu amu. Tiyango tuila ni nsi ya maiko. Nsi ya maiko na Amerika seto nechinse chindi. Abantu mbakabu hati chinga kivaku ikara nseme sa. Umogaka numu ngina. Vanyare kwa wako hotela. Vanyare kwa wako saba. Vanyare kwa wako somevuku. Vanyare kwa wako agira ase. Emesa subu amu. Ekelo na aligere hivye, niko na alolive nga, kero wanto niko wakura agera, miongoka, miongoka. Na senge nche yaki, umongina nika kare gasi, umongaka nika alenka. Woso umongaka nika kare gasi, umongina nika alenka. Abana niko wakare chikosi, ame niko wakare chiskuru, abana niko wakare alia na alia. Pono, none ndage la wanto mbanya kwa ikaranse mese ya mbanya kwa wakuriera amu. Wano nyamba nyago ikaranse mese ya mubara gire. Kano leje kubatebe ikaranse mese ya mubaso mebuku. Baso mama, baso mama, batere, basabe. Mbaro. Wano. Enga kia ya mungi none ketoje kwa mbako mwanele. Ukua nga kire mingu matenga. Wano mungi na kaiwa ikile chinse jinga kio ii. Nchoko karabono hika. Haka ntevya ube. Wosara maisa angote ilo mwaka. Rese ni ntama nya kosoma. Ama iso tindi korora. Ibu kutindi kosoma. Ama tera na vonda atere. Na hinde vonde ibungo vya vede viko tanta ne kiara. Tindi kubibuati. Inki. Ama isa angire. Namba ya kavere. Avana vona timbuati muana nyumbra na wana yomo. Pono nga kingo kora. Tike naa muandare. Kwa lage ili. Kwa na tulatera. Tulatera yiko tulatera. Tulasaba. Kwa tulasaba. Kamo someleke bungo. Aga antengo mwaka kwa menti ya matuka ange ikumi. Yobu gima. Nkaligira li nkarora nga kiobu are. Vorete teme chando. Nga kiobu warebuwa hatana nire, ama atubanya saa, nga chinka chinyinge chia hatana nika nire. No onyane chinguru, nga chia remire. Abana niko bakara asebakare. Umongina akara asakare. Umburoyo kamete nse ya Maiko, Amerika. Ono, chinga kinti karoro, no chia vene tubu hata, soko muanya saa na komotogia. Nchiyo, na inu naba saiti mure. Na inu naba saiti mure. Hone kambetero inga kere nga kina vongo kemba na ranga chinga kie chiga wano mwongi ngoyo. Vono kole kuruwaria asari kere etie. Atara agenda tika mukatele. Eri inde motevi ubuja wanya sae. Nera ntevi mutio korara no molembe. Nga kio mwoka wana wa mintu. Nye sae ito. Eke raba buwata nilimu naba. Mwole menye tai ya moramo naba. Ngina vaino naba ana. Onye chinga kichiare ngo omuare kumotogi nyasa. Motaka kumotogi na nyambo tukogati. Ikiare ne kewa epa hati ya venu obu watu tamanyeti. it is a wonderful yani ne privilege muna na batere tingo musani ono yo moya akorere rekero ekero onkorere nga sporo na kayikwaro nga kieta konya kanojiche erena lia onte inga yali konya le kanabo musai erena lia konya la chinga kichogo soka na kogendie nchiri kurandie nchiri muna naye orabe okorera nga bono kenya sago sese ni mure ne familia lika moko bwate na sogo segeta na komobaka na komotogia ntubwa ati chinga kia wana wami chinga nyumba cheto chinyinge chiarele chiko nyorekana neo chinga kichi chiaremile chiata nikanile na senge nche yo komobaka na komotogia kwa kea nile pono saburi Daudi nga kia lakare kukuwa na sege tabu ya Daudi mea mo na emelonge ni sana iwe kebunga ya kemo Daudi nga kia lakare kukuwa na mwongi na Yunis liga agote wanga motogia monele nigele wia komotele ranya sao ito aso komotogia ayona arama ya mono na hatu wenerete mono tiangu ndaraba boli boli lakini naenda keiga yona ya bugamba boli boli nchegi virenge vienu ine umo nto kwete wano komotogia ranya sae ya umo nto kwete taa komotogi nyasaye ine umu ntuluarete kegimwa kiandegi kumi ole kesero ulia bandea kerabaka nda komora wate vanga aiga nanya tuwasa wakende nke ya mandi ndiri gokia mburi gokia nanya chinga kiara motogi nyasaye na vila nyareka neta chinyore kiagara obongo buwae na vila nyare obede confused ose tamanyeti obongo buwa sarikiri bono ndi umontaga ni ilianya akobo wako motogi nyasaye mbono kero ntegerete iga bono iga muno ntegerete muno tene ine iga muno ikaransete muno korega asi ekero buwa kabo ngobo wabore sound mind ili yangere ili avire vya ekero uwete nga bilu kunyombili ande viko chandete ekero roje nga maiso tarako otera ekero roji nga nubu watiri baga ora ikaransi ya mate ya emesa mu ikaransi mosawe na gotera na kia kwa la Daudi hawa tanga ki nga kiere vya ekero kwa motere la omo nenu ito nga kiere omo kwa monene ekero kwa motogia aso matera maya how beautiful it is when you praise God wano wami ntuka aki na kio mkola ikera na wano nje chikeo chiamboli le chiko mbola saa sawa saa nane ya butuko ehe tukioka chiamboli le tinda nyasata la nkonya ama eko bugie keyboard ama tero nkonya la gocha ama ya nani anchichira lakina hende umuwe muna kare nya chieni hende mwe ikamandi na hende nyola na ontapo ili nebile lakina hende na mugundua lehato ikonya limuwa watera waiche gabu na hankobu okera na kukobu wata hankobu eka sensi miyani bono biyo gina ni ndara bu ngebe bono igonko ila ne sensi minanyo ranga oo oh, edo gini diache te wateko ikuwa li ngawa yanda ika na adi kira gabu inki nyasawi tata etomotogie na kumubaka sama ya tokole ide afana bami ntu uu omwa neno ito ototo olidie omwa neno wakonyire ama ega muno mwako chaka koro mutinyo li januari paka lero wa ike mutinyo sawa omone na kwete mbeo mkwanya kwa ya gitanda kenya gitari mkwanya kwa nyora na makongu ama ntuwa onka alimbi ya bakale mkwanya kwa nyora simi ya kwa nyageria brad presa njanya kwa ucha nchi otari kumubakira omone lakini mkungu tala tende na ira akura menga na eno musachu isaine na anga kiende mwosa jatara kwa seri mkungu ote runga zingedi seroge ente seino avana niko mbanya kutika mba agende skuru yaani niko tobo alichi sababu chionsi choko mwaka kanya sana kumotogi lakini saita tata ya tutu wali bagi edio asoko mwakore la asoko mwaka kanya sawa ito asawa ya mayato kore hili Samuel ya kabere ero melongebele na ibeke mungu ya kanenga kiare kote eva nera niye gote banga ninda angeli yeo monene oyo wene lete gotogigwa nigo ala antuli kuruase ababisa bane Enga ke yamo kero na arenge form 2 no form 1 bueno kero le form 1 oje ne kero lidu bwate no nibora kamono zali ndora kamwana gake akamuraga ke akamuraga ke ka swero ko onjira no ne riogi bueno ngweta na arenge asenete ya nkomera bamuragete abakege sana seito yere bogirango bono asinato ko kamisesi ekero bono na atume twenga chikogore ebintu mbire na atume tu kuchinga chikogora kengo timbo kabono ntambo ke inchiche nsaba bogirango rochendo twatena bamachoge na bogirango nyuma ntoe ka solo jo nkanyora bamuranchera e murebi na byazi byabe kandira yomo na bogire na kire na manana akarenge kombwa bono batiga bacha ke gonchegia ekera ba gonchegia nkaro nkanyara ko banko nyorogo tera tura lateri ekero na arenga sekerisia ogotera konya tinda abuata yesitie mono ogotera na abuate kurua ekerisia otera ngoto otenga ki Maria mangai ni bachete korwa mocha komosa simo moneno ito omona bwate mane mane mane mane okuna kuna atereta omurabe ke batete ko ngaka erindo mu muroyo omo nere no mu Catholic yorenge kyombe ke iga lakini eroko nga gotero ko nga kiende ngotero gukare nyomba mwabo ekera igungotera iga agakane abaisi abana kabakane ngano tiko muntu yimo tiko mwisho itako mwakuna tika mwe tino gotera mangana nya edi gotera kwenye saa motige ekero nare kwenye alaka wanko ligere getafi kikea saa mweri ivere ya kabere merongewe na ivere ke mungu giyakane kika nginyoria umoga noyo iga kio aba muda baliba ankole yete bata yete konduani lakini ekero natero gotera kulia ukabanya kwa ukuno yomo oyo kunetu ala kulira avande baga antike kene nkambuka na kia eko geranga nina yako wanko kurangirio mwone none na wotoki kia kwa wene kia nunya yako wako ontoria kuruwa sawa visabani habana mintu haba tumbaroro vateri paka makweri na ekero vakule vatiga yeso gendete kubaku wetera se ogotera saburi amarongeta tunenye kebunge yake monke gokwana era ni yaga tebanga nimba ke omulana chinga kichonsi asomo no ane ni moto yemutande ono mino inu mwanya wikira se mokoli chire chinga ninya aleko banko sento nya kwato kwato yo manene ito chinga kichions na kubwa mwanu wetra se menu ye ito nto nya kwato kwa moto yuvo tambe kero la be wato yo manene obo tambe ya saa ito ulire chira na tago otiga nigara agende kubo ukulenda na kieko gara Daudi akale kukwana marana erenga nigara konya kobo waka chinko vya kegima na kukwana serio giri nene asoko rusierio giri okumubaka na komotere na nyasaye na komotogia ene kira waso mege tabu kia na saburi eme longe nene inye na isa anewe kebunge kemo utu moge nda isa anemo paka isa anewe Daudi nigara kare kotevanga ninye areko wangu waka chinko vya soko motogi nyasaye ninya akoba ngo mwakereri ogiri yena komoba kana komotogi na komoterera ninya akoba ngo moterera muruti ninya akoba ngo mubaka ekenya saa ene ro muruti omugima omuruti bwo baruti bwo spia sobo ikobwens na senchere yini moterere na komubaka ya sao ito tauti akaota nanya akoba ngo motogia na komubaka so komoterera inka chita wancho na kiaga neirie inka ari asetore baminto twegeri abana baita matera twegeri abana baita matera twegeri abaka baita matera soko mubakanya sana ko mwabo nene soko motogi muna batanga ni beri tangani abata aba barwani bo kwege na beri tangani abasomba banyasaye bati neti tingakitya maega bakanyaka bakotera soko mu bakanyasaye kubwatekana nali amaya anyali kobuko bakolera nakubwa mono ekero kwanyolira obubui nali okunyala kuba wotera bono nabera nyalekana abantu abange ntulikotera singi tutala olobui bwanyasaye tigontire toligero lienga kinyasaye asakorusire abantu mbaraiga omugaka bosire kero twomera na koma Texas ni gantedi nga chinga kinchire ekera alengo moke bakararire egete tubose negete gatumie edieta ndira atumie teri ko nga kiende ditare gotoka sei togo setindi kereti asenge ncho twa ichabwango nga abantu bakamire ebaro kuoma amaraba baro simunare getanda bararororo na ekero barari asama egetandikia maomo kandi mono kyabana abake ekero barabakemu na baraitera amaco ororo ebinto mbiri bikoguchi ngunkuri kyamagoche kyamakobera ororo kibaruma mbakora lakini rero iga posire na morigero rinkara neri murari gaka rirongebya kabisa richongoroku nyasaa sese nirie paka bono iga aikira asense ya maiko nogoyetera ase enkere eyo bono nkikera motangete amotera nyasaye naki nkorora nkete amatera nkomubaka ari nyasaye omona gosi nomogaka bosire ase eng'enche eyo kwarigere eri kwaranga bamura mwana nakandusia aria ong'ikire iga bono ase anyikeirie ekerenge eki gitambokere eke iga tigamwira ning'ambia mono kere omotari bosire bwiyeka kere omo obaire ootoriwa ase chinko oyetera ase amakong'u ao na omone nobeire okomwetiria korwa ase amakong'u aye kagwetirie korwa ase amakong'u kagotambokirie korwa ase amakong'u otare komoira neng'ambia mono neba rende taragotambokia korwa ase amakong'u aywe kagotongire ate okomoira neng'ambia mono ekero mokorigeria abaisiraeli ekero bagotamboka enyanche eria ekero gosomera esabu kitabu kia mwansi ikomi na isano ekero musa amini bao miriamu musa atambokia abaisiraeli enyancha red sea yaani ekaba enyomo enyancha embaririe ekaba enyomo abantu bagatamboka abaisiraeli bonsi bagaikang'umbwa eria ekero abamisiri nabanabo banyara kwaba bakobabwatia bagaika gatigati amacha naende akaira nakabaira bono ekero mirika chigoikang'umbwa eria arora amang'ana nyasaye abakoreire ng'omoboreti ng'ochere komoire ng'otere siplan otere tene ya arito base ogotera gogasoka kwa musa na emwana oya yaani ogotera kwa musa miriamu agachaka ogotera aria enye engegu enyancha ng'umbu engegu bagachaka ogotera kwobobui ekero barigeretie abafarao nechi se amajeshi aye amisi nichitigere nechi farasi ekero kyonsi pi chikoirwa na amache na abanto baalinete echeshi alinete bakanyara kwa bagosiriwa bakanyara kwa bagotera ogotera kwobobui the song of victory abana bamintu naye ekero kwarorire na nyasaye okoire omokungu otari gogwati moto nyasaye okoire omosacha otari gokora puresha na arisasi motogie mobake mobabonene mwire neng'ambia mono moimokererie igoro ase enka yaino bono agakamba riga iga batanya konyora esimiguru kenya ng'a mose noonya kora amerika amandasi bori abang'ina omong'ina oo nigo bakare koriera amandasi migori abantu mbaiyora ekero okonyora ng'ankwara konyora simi ewekene muna chibi kia amaraba nki otambobakire nyasaye omotengo monene one mbuya mono ase eng'encho onde ndere torobago enka obegete eburi ase enka yane omong'ina one ateneine na abana tiga tomokorera omonene abagaka bamintu tiga tomotogi nyasaye tiga tomokorera emeremo emiya emeremo emiya tiga tomokorera ero emeremo emiya nero ri ebono bamintu korandia enchirigo yogotoreka kwa yesu kristo na gocha ng'a mbwangare gocha gotwitwa ng'endeka narenge katwarenge exasio morandia pasa mwezi ya kwane e point lenda abantu abange na banyoro kyenga gusiya abakaye mbanyi nabona nyanga mbanyi ile te serious ekera abantu twako na korenge lenga ibono tu akole Texas omwako goja kaitola agende kuja kulitwa lenga sya motola agende aso abatwale nga somo sangere kanolia abantu badenga bona abataende Minnesota abana abataende gose Tennessee gose Tennessee a omorandi agate abana yaya omwako goja gose ntokaro gose nkwanda tole igo nani abantu abange kalanga umurandi gaya iganama etenga no mwako goja tako genda igo na singe nchibi nto biko koreka ense ya erire toko neto tuwalenda mwamu yoko mnyokie nchiri ya chikona chie chitaraika erinda abantu beyari ni bagende toko endenka kwa arosi da sovo yko buwensi mechando ne mengira abana wamiendo na kira neenga tika tupu watu ya nasi chinchira chionsi tono lago seme nyari kane tonya alako toko mwakomo nena kira abantu wa ikero kutolika waka nakare kitabu kende Saburi merongea nene isano isate kebunga kamo kia kukwana nera ni kia kotewa nga oma nene ni gara oma nene ni go aro oma nene mono goikato kigwe ele goikato kigwe aguo ase omochio nye sao ito ase ege tuno kia ye ege cheno Una roa kimora mmo watere mna lina karolira alise itokea nya nga kanu bara kotere moyi ani bomotere bomotere tata bomotogia bomotogia lakini nya yin moyi na ina mana alitaya bono ika iga kare kapara net rani nga matera aliba kamotere ile papa wa taifa lero tayo yatiko nya iku nono kuibwa Kono onye tuwalo hotele la moye uyo ubogambi kubo cha buwa era kuruwa asari. Inki tota atele la omwa nene buwa wa nene. Omwa nene buwe meganda. Omwa nene buwe botongi buwe nsi. Omwa nene yo tonge tegoro nense. Omwa nene buwa wa nene. Inki tota motogie. Inki tota motelele. Inki tota atele la seye tumikia yege chenu. Inki tota atele la seye nyomba ya ye. Abasajja maite baweka baba abira banta banene batwalira imiki yabo abasajja batebete ngambali kotere kiagera bantu bagotera nabagina nabana abangina kirege ndo na batigire tukirege ndo batigire tukosaba nabangina kosomie reseni nabangina kosomie kebungo nabangina na nonya na matera nabangina abasajja babo batigete bakoldira siyana nogu ikaransororo erindanyara komo Timati di akorengera linga bono directions yaku directions kyo korunyo to kobeka abantu bamo moike mesa mo ba komone na soko motogia abasaje tagte mangane ndu mongana ta spanta water des eh tera des ana bera nyake mnambire di atokire gatya ne binyaroka tibeke sprana na ali to na tena batere moro si kwaya ye no mota nye ne kwaya yo mongina no mogaka na abana bayi Kira abo mwa kumbu ya enyumbe ngima kero montabu watete nsemo ya ye akumonya kwa kumuimu kiri nyasao ito yu na kumoto wete asao kumoto yu kwa matera kira abo anchua likoto ya ndetukwe kira igoro yoko nkia malika ukuwa na yoko matoki nyasao ito evunge viga yoko viga ukuwa na vyonsi nga kitu wenerete kumoto yu nyasao muna kifamilia asichi nkachi ito nga kito ranyako batoa kumoto yu Nkitoko motogelia na senge nchonga umongino yo nika kwetu uororo, nika kwetu chinga kichi nyororo, chinga kichi omorembe. Chinga kichi obu anchani buwa vene, chinga kichi omogoko buwa teno umongino yo. Mugako yo, obu atobu anchani kuchia so, awa angina kwa buwa umongina wata ya wangu mugako ne, nki osaria. Nga kire rata na kesimi, nga senga kia nyoriru, lani obu anchani buweka. Omolega akorote nga tikatola abeka mbazuse tola asamu mogaka. Na saa mbi ya mwono kuwa tolete ilo mogaka. Mbi ya mwono ikire nksinka. Pono uwanja kuwa wakoleke. Na hende kenoto ili bagiri ya soko waka na watogia. Na saa ito unyaka mwono. Nani u mogako kwe ibu bia. None kero kuwa rosete. Kwa nyana vyo besi ya wocha. Wake besi mwono waka sprano. abana kabara bake tena abamura ibinyaruka byake no nyanarito mwe gubiya kero munda ukorara kero muntu osasugete amaraika bagogete baka kawamintu nabanyina mutare wanje akitora oberikinga kichyabene choko nyola di bagari abena soko bakanyasana ko motori asikinga cheitu na kera nyare kana toyo muna bono mbora tari orono mongnoi ake na chisimi asoko mubako buno bubuye buye kanyasabu at uino romo ko kanyasaba kolire njira yabena nga no nyantori ama no mongna spora dabongo mwape anara motel muna bono kora motel na matera kurwaiga motel ya antenga bono uchikwa gose njena anga no ole gai nani okotera huko beko muntu mwatwaru bwamate bwime kegima na weta nigo omaneno bakwa iwatera mongina watenga amina nkina nduga tine gose yagokire bono sabure meronge tane kebungo kya ekye meronge bena bitatu kya okwana abamintu ngo kino okora nera niga gateba ngonde gwansi okongira linyambi yamono oko na kwa eke mwanza kio kumwa si yogo nsika na onde uya si yoko wate chinchi la chiago longe oyiro ni mwale antero kotole kakua nende nyasaye wano nge ila kio kane tiyo liye uwe uetani ya ile nyasaye kare wakua na mwanyene iranga onde uya si yoko uwe oranya kobo kumbaka na gontogia onde uya si oranya kobo kubwate chinchi la chiago longe uiminya akoba nkumoro kina kumoleta ugutulika kwa nenche nyasaye ila kioka galiti naende weta niyo mwaneno itatulieri abana ba mintu asemoro ya leo ni mambia ama natari ya maya ba mintu na kira abomo oke kerotola achore kumubaka nyasaye na kumotogia na kira abomo oke kerotola irechi nsemo chitu niri bagari ya rena soko muimo kerori yeso kristo iguro na kumubaka soko motogia Saburi ya merongi tano muna isano nemo. Abine merongi tano muna isato. Saburi ya merongi tano muna isato. Eke mungo kiabita tupake kiabita. Iwa muna dauti naenda akara wato semia. Ase morogo ya abona ni mandie. Nela ni ya wateba kukwanta ni kuka o bogendo rata botambe. Ni kukwanta kukwanta ya kuka o bima. Asa yo nimbe kogotogia no monone nimbe kuko na kogotogia ase obogima bwane bwonsi ase eriete riao nindambore amaboko ane goche igoro omoyo one oisaneke wiya orarie obonoru bwemese onorie obonoru bwemese eto na ebitinya nimbe nkogotogia no munuone ore nebikoba bire no mogoko mogi na yamo mogako ya kanyura maru kera achire nyomba ono ucha bantaba atindire iyo bago cha bapike kworo kurwando skone nde yonsi arako akorete rio gigo kurwe kone ndeyo okore komyo kyomongno na kumosinyunta mongno konyo mmanye nyasaye mongno konyo disiro bwe mabua ya si yesu omongno ni ganche tamatera chinga kichia echons chobo bwe mabua ya bwonsi kurubo saya bwa paka muna achete bwoye lakini kawe pati embaka gwero mosacha utari kumanya ayo obwanche techisegi obenge spate ase chisegi nokunda chinkundi bone morogobe ya mukanya ibetire ngotera ale gochiboye omongino oyo koyunga lende nta chentie tinyigoro morangu na bonko beko morangu oberedi omuga koyinyu weto oyo kale gotera inkerari yaje kumoyikera iza amoyigore ina lenda achire kumoyigorera ro morangu muako ina komwera likindo nga pa na kiumonto huko tena na iga ngo bere nsiko yango tuluta yitino mongo noko matenga bami muna nguatino wese muna wako ngontega na nche nako igorela na enda haka momenta yali kwa momento mongo noya kasawa kwa tela ekera tera musaji uri ngabona ngo ntere rure mikono mungnori akabitogotera nga no siboke korwa ase vive manyinga nalene chinguru ani omongiroga konyagotera mwakori omwere chindo kumbe nga nonyo tindete ebintombire biteye rano moika kongere okore emirimo yaye marua takoyetanga one kero mugakoya mugnaye ndagotera mugakoya gasoko iri oriri arenge oriri nyagoche nse ngora bako mwere agaikira ku muburi ngumugina kina abana bana nkivonto kobuna ngabire nakogoseire mwako utarale tia gaikana bugakia agaonjo kanege tanda bugakia ekero bwati ko kemambia akama wote omongnoli ngalakine kene kya mangana narorire nga obogima bwane nagotandira matuka amange amaruwa ya igati nte tikonyarora bantu bando bonse baje kongetia nga na maru bakandi kansa nga tinte tikorora igendu ge koro kwa maru asobo sibwane na wetira sentere yo bono chaka kuyari kani nga kyoko ngire kanise sabato abantu barateba amina omongire ateba nga amina naende akamana omogaka one tubeka maru nse tusabe na omongunore agasaba agateba nga nyasaye mbia mona ase nkerero kwaiguru ogosaba kwana gokoiranere mogakori akagenderera mpaka niga araro oreme mwa nyasaye naende ore omokorere nyasaye nki nare gotebereirwe omongunore agakorowe tachieti gotiga akagenderera kobogotogia na komobaka nyasaye omogoko okagenderera korwa ase bikoba biaye ase nyenkyamaeti ng'oyo obwato bubibweka nyasaye akamwonchorera omosacha akagenderera komokorera emirimo mpaka kisegi kiarenge nyumba bono chigasira basa koba bakobaka nyasaye nakomotogia bono saburi naende ngokwona are mirongo etano ebere nekemo ocha osome isano isato mpaka ikumi na inye iwo muna daudi akagotebe ng'a let my mouth be filled with your praise and with your glory all day. But I will hope continually and I will praise you yet more and more. Ono ngatiko monuone oichorwe nobu yebu hao. Na obu nene bu hao, obu nebu hao, obu nororo, obu nororo asili tukoligima. Korene ninseme ringa ninyi alekamango kwa okobaka mono na mono. Daudi konyorori robu yebo nyasaye abana bamintu naye akawundu akarobu yebo nyasaye nga kinya sawe itaga neri anya akoba ko ewe bako no banene asinka ekero ko chiko kole ke bungo kia aka nda akolire kelia nga igontege toli gererie nonde toli eta byo akora kwa batumwa bali mona anyari jinga kina mona asome eta byo sabule melongo kiana na bibere ekebunge kemoni yao tenga mbiye kumwakire nyasaye nga mbiye mono nabo igo mbiye mono aso komoterera ekiairete riaye rigo riria nyasaye ore igoro mono na ekero osoma saburi eye emerongo etano emerongo kiana na isano eme ekebungo giakana ensemo entang'ani niga gotebo ng'a omonene nyasaye niga are omonene oyuganeire gotogiwa na kobakwa na ekero osoma saburi niye mona isano ebere ekebungo kia bitano na bitato iye otaba nga o abantu bonsi banyaka bakomoe nyasaye mbia mono ekiara yo ase eng'encho obuya bwaye na weyetera iga ase eng'encho amakorwa aye ogokumia twensi nigo tore abana bamwanya bantu na ase eng'encho eywo nigaga neri aye we obonene na kobakwa ase ogotogiwa bono ekebungo nataka nkorere egetabu kia ogokora kwa batomu ikomi na isano eme ekebungo kiaye emerongo ebere na bitano igo ntege torigeri orore ng'a ekero mogosaba matunda kiagotuka ase nka ekero mogosaba ekero mobwate emechando ase nka eye eno mechando ng'aki mfaita ki moranyora ase nka eye ekero mogosaba ekero more ase emechando bono nao natakorigeri etabu eki mogina unes tosome ogokora kwa batomu ikomi na isano na emo kebungo kiaye kia emerongo ebere na bitano nao natakoko monyaka obamo okorigereria ensa me yo nga nkia masabo osenkio koba kana otogia bila nyaka abigo tokonya ekero to kunyara koba toku soko mwanya sai to okoba kana otogia na kero kini wake wate wanga kulende kero kewo tukugati baulo na sila niko marenge kusabanya sai na komotere vera matera na aba siwa wande niko baba tegerete Aba, Paulo, Nasira, Pare, Echereime, Nakarawa, Echu, Echereime, Bachetuko, Tretchinga, Chiavo, Chietavosa, Pata, Mirena, Bona, Nemecha, and Rimevale, Nava Sibuvale, Babu Atomo Rembe, Babu Atomo Oko, Babu Atiri Baza, Paranyaka Vago Saba, Paranyaka Vago Ter, Igobai Karanse, Parare, Paita Chitoro, muna abande bari guita barabu asenye chikonya ba undwire ba onchire obuye bwanya sai nya no nya barenga ase barenge the circumstances kiri barengo endike ya batange temba akorero monene mere eka babeteria barabu onga no nya barenga abasibwa bakanyora ri bagari ya sogo segetana Pago sava na kotera matera maya akomobaka na komomukirinya sai na wete awe abasibwa abange bakanyaka bagoterera muna bagotera matera maya na ekero gukorigereria omugano bweta byekuchinse niko konyanga wetera senchere yuyo emerangu yechere yakoraki ekaibuka Sangat mwete chivako mwabaka nyasaye. Saa sita ya butuko. Musonga kwa tenga midnight. At midnight. Saa sita ya butuko. Abantu bako saba. Abantu bako tera. Abantu bako mwabaka nyasaye. Na weta nigo nyasaye agakore kone. Aso kuibone mirangu yechera. Paulo na sira. Bakanya kwa wago soka. Emerangu yechera. Aba sikari bale ndete baka kumia. Mintu. Mechandere nyumba minu. Ili nyebeka somo nene. Mubake na kumwabo nene. Nigago igore nchera. Nigago ncho awate vitale. Nigago ata. Tiamba teri gabano wa mintu. Mwabele mogo nsabira, igoye kina, ke achari na nyorete para. Mwabele mogo nsabira. Ende bia mwana asibari mwa nsabire, bia mwana asibari mwa ngero vosemia, mwa asangira mwana inche. Na kumwa mwana bia mwana asumurande pasta yonga, asichinse mochonsi abero gonsira, uetera ase kine keiga. Na ambu ya moji conference chonsi pi na bo higo na e radio ya gusigirobo radio. Habana wa minto, nyasai. Ekero mkochiko itala icha Texas, mba ambye kire tamangana abantaba igabe insurance ya bangete, mbali wakane insurance ya kiyara na abuate nkababa kakana. Nekira wakana. Wano kikabanga liende kwa ikanga kane. Waka makumbe kila chile sachi nyinge. Na chile sicho. Kero nanga uchi akana. Waka tebanga wano. Wikabanga mbetuwe wa silense siyane. Ijo kero wa nade kapiri waka kana. Amine ya kira atiri reme waka tenenia. Na kero wa tenenia. Ende nkagenda. Sichir abati pogeti wantu waiga bachikuligeri ngosi yana balamunere bachaka nga ayino bwate namba okolere meremo mu Kenya amino mu America ole no bwate nambe amachane girini machane chiga ekaba kana tobu atiro mate nga tobu ati nande bono besa te yora bae kwa nyoro muntu kwele maiga o musota wenye kine ki timbu ati ni baga ndaira kina kiao mtanyani ko nkoru to left light Pono, ubutuko wabu mongai kirango tebanga, omwane ninyasaye, nabe konyarekana ounereri abantu ba onko inuririku bali ne kene norocha mangana ye kene kyamana no keruchi ono tiko wanje kwa kokore kenchi rurarore ono kerolenda sengu tiko koran keringa ekeronge bebe kuyari gani goche safari ya Texas nkanyora oyo moko nga keresi mi umu watu pageti obo na nyuma atana nga kerebele nge libiga echepi konteri nga ki aye ni goro monto mageni utabu ati kende ama antabao kurambia ne serikali yeje nseye wono nga choko ile serikali ye nseye na enda ningo kubaira ini virenge vya chete ime yane nga chikulie nga langa kene nga kinda gambi nga kie kebusi kera atenene busi buya nchogu nganko gambi kere nchogu tali yorioka ne kebusi kie ko gambi nchogu ne kebusi kia bandi tali ya kenyene tali kebusi kenye mkeri ya kenyene nseju ekine kebusi kiri weto bandi wono nga tali ngo manene kiri wanchi ya koleke tige koleke wono nkanyora bako nga kire simi wa ontevi nga chile sango tonga la tetimbuati wakamboli nogani toli kege ntekeko payment plan irinde toko li kege ntekyo bas kuruwa rovo mago ntumira etuwa iba silensa siya ane baki nkama tevi nga nanchire wone katonya kusanga no musani ono ya mogo ntevi nga nki otake kani watake tomo nena ila niria masabate venga toba akana jiresa akibate radi tani bara nchira na kwa ikiri paka we kose tayo mana ngambi ya mono neke na nga chikulike vya nkaranga tiko mwane na hawa kwe kiri atie kiteke koleke tike koleke kubuwa teka na eri ndi ti njiko nyora nyorobo sivori zane na weta nigo tiko achenye kumyo kuchimi nga ningo ningo ningo ningo mwari wa bako ole bako ntevya nga kwa netiyo vekwe moleka uira nesu kwa ruete na nyuma abana wete mocha abana buto kuligiri ambaraji na basuka na onogusuka hivyo nana kwa sabanga nyasawa ito numu ya niko ila niria ichi nchira chiri yako ila niria na weta niga wana wa mintu ewe nga niko ubu wate mechando ewe niko ubu wate omolembe kusomo koko chinga kichonsi pi ase nka ye ino chive korora asoko mwenye nyasenga mbi ya mono haba waka wale rombi ya mono ase njumua nchire mula achimotele besi abande motele tena no nyali tena sipa na mo hotel ekero mongino ala tele no nyambi se ba namba ba hotel desi ba choini ba buatesi ma dio yare ateyo nyemento roro mokole romo nene mirimo ekiale na kiako era utongire onyara ko ba kumubaka na kumwebo nene aso ko motogia aso ko iko bwense ayina romo nene atutungire minto mwali wancha kero yomo asitinka chino mwile li bagari ya wena soko mwaka na kumotoki nyasai na kiaje kwa mwaka wako mwanene na no mwchengo mwanene eke laba antubala ato tegerele ama liogia maya kuruwa siti nkache ito mbanya kwa wako nguswa watu wa robote no kogani kumunya kosoa amo na intu wa seki ombeke iga kiyo kuwari gani ya wanga sotu waka na kare ya soo itawa sisi nye ama atogitele tuensi amo atu robote nera ango kiyo kunyara kwa tuko tuwala emenu ere bwango asokorwa obone na kumubakanya sahe mona basisina asobe Yesu Kristo muboria amina tusabe tato ito ya rombi ya mona sinchi watu wanjire na ndo watu tebire nga netu wenere temuna abana bao tunya ato watu kubaka na otogia wetera se ari amaye watu kolire watu cholire watu bekire nsemo watu ange kurwa somo sunto monene mutsunte kerima osasa bane bwa bwo kumia na senge ncheyo ogatotonga erinde toko bane na okubaka pono tuebira senge ncho yo mubenya kine biya mona senge watu inyoire na ende twa ligereere kyo yo moitaro linga kiro biya no mogo ko monene eke otwa ikuira nirie na kutunya ko watu gutumie menu yeita so okubaka na otogia eke otwe moya so bikubwinse pono nyasaye tokonye na onyama liogita iyo aliwa atoira maliogia aliwa atoira onsi akole mire moyo kubaka na otogia wanje kwa atu yako lekono vono okonye wa tegele nivonsi wa tegele la okonye uyu minto yunesio tuwa buwate lana okonye uyu minto chere maya ni familia asoko buwate lana wete la sere idio na bonsi bari nyasawe ito bategerete masese ni bonsi pyaba ikere na otwali na sobotu boje ne chamate chito asobe ba Yesu kisa maboria amina. Yeah.